Batzutan zaila da kronika honetarako gaia atzematea. Dena errana dela iduri du, zer egin erabakitzeko jakin behar dugun guzia jadanik badakigula. Gainera, azken egun hoietako ekialde hurbilan aurrekaririk gabeko sarraski hoiek etorkizun aski iluna iragartzen dute. Eta ez bakarrik ekialde hurbilan, mundu osoan ere. Mundua inoiz baino konektatuagoa delako. Inoiz baino konektatuagoa izanik ere, ideologia batzuk elkarren gandik urruntzen gaituzte. Klima aldaketaren erronkari erantzuteko mundu mailako kooperazioa inoiz baino beharrezkoagoa izanik ere, estatuek lehian jarraitzen dute, nork ondokoari baliabideak ea zenbat kenduko eta noiz. Lehia honetan Europa ez da ongiko katua. Energia eta baliabide mineralak ez ditugu hemen ekoizten edo bederen ez kontsumitzen ditugu neurrian. Eta hegoalde globaleko herrialdeekiko harremanak zailtzen zaizkigu. Europan gure zeru muga materialki pobretzea da, horrek ez du alternatibarik. Aldiz, hautatu behar duguna da pobretze hori nola banatuko den. Eta horretarako zeharro aldatu behar dira ez bakarrik politika publikoak baina mentalitateak ere. Gizartean zabaldu diren kontakizun horiek, merezimendu individuala, kontsumitzeko askatasuna eta olako. Behar dugun metamorfosia behar bezala gauzatzeko, ahalegin handiagoa aberatsenek egin behar dute, eta pobreenak aldiz lagundu behar dira. Horregatik dira larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartu behar. Hori egin ezean, denak galtzaile aterako baikara, azken aberatsa bere diruarekin bakarrik hil arte, ondoan inor laguntzeko prest izan ezean. Eta mentalitateak aldatzean oski ez da gauza sinplea. Baina aldaketa hori ustez baino lasterrago gertatzen alda, batez ere hain zalu aldatzen ari den mundu honetan. Hori laguntzeko nere iduriko gako garrantzitsuenetarik bat feministek eman dute. Zaintza erdian ezartzea. Heldu bedi zaintzaren garaia eta gutarik bakoitzak gauzatu dezan.